tau tu corthos poieis, adiceis geme tuto poion, enti lupeis me hu haireseis. Αλλά πόδος αυτό, ε ταπιτούτοις δρό. Τεν γνάθον μπούλεϊ θένο, ου μαδία σου καταπρόηξεϊ τούτο λέγον. Τι μέλεϊς δράν, κλάουζεϊ μακρά, διαραγέιες, ούτος ίσοϊ κόντουλος, εσκόρακας. Πάιε, πάιε, οι μόξεϊ μακρά, με πρόσιτε. Αλλά λαί, νύν έχεται μέσος. Ουχι σούστε, ουδέν αν με φλαύρον έτι εργάζαστε.